Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Ludzka sprawa. Dobry wieczór, witam Państwa w kolejnym odcinku Ludzkiej Sprawy. Kłania się Sylwia Grygorczyk-Abram i informuję, że dzisiaj, proszę Państwa, porozmawiamy o miłości i o ślubie. I nie przesłyszeliście się, to jest nadal audycja o prawie i o problemach społecznych, ale moje zaproszenie przyjęli dzisiaj wyjątkowi goście, którzy będą mówić o tematach niełatwych, z którymi nadal państwo polskie nie umie sobie poradzić i końca nie widać. I jest to Jacek Jelonek, osobowość telewizyjna, internetowa i model. Cześć, dzień dobry. Cześć, hej. Oliwier Kubiak, prezenter. Dzień dobry, hej, cześć. I Dominika Bielska, adwokatka specjalizująca się w prawie rodzinnym. Dzień dobry, cześć, cześć. Cześć, dzień dobry. Słuchajcie, jesteście autorkami, autorami, współautorami komiksów. Pierwszy to jest Love Story Called Life, a drugi, który wychodzi już za moment, to jest Love Story Called Wedding, którym jestem absolutnie zachwycona, ja o nim głównie chciałabym rozmawiać. Te komiksy, proszę Państwa, opowiadają, no właśnie o czym opowiadają? O miłości, ale tak, też prawach, jakie każda para żyjąca w związku nieformalnym ma, jakie trudności spotyka na swojej drodze, aby żyjąc w związku nieformalnym, w jaki sposób porządkować swoje sprawy właśnie związkowe. No to jest kwestia samego tytułu tak naprawdę. Love Story Called Life wzięła się z tego, że no życie, wiadomo, to jest piękna historia, miłość, zakochujemy się, są zaręczyny, no i zaczyna się planowanie ślubu. No i tutaj wchodzi ta kwestia life, czyli życia, no kwestii prawnych, czyli zabezpieczenia naszego związku. Ja tutaj chciałem tylko zrobić małe sprostowanie. Pierwszą część z... Inna adwokatka. Tak, powiedzmy. Z naszą kochaną Magdaleną Niewelt. Napisaliśmy pierwszą część i przy drugiej pracowaliśmy właśnie z Dominiką. Ta idea tak naprawdę stworzyła komiksów wzięła się z tego, że jest nam to potrzebne w życiu. Sami zaczęliśmy się zastanawiać, jakie mamy prawa, jak możemy nasz związek zabezpieczyć w razie, gdyby coś stało się Jackowi, albo gdyby coś stało się mnie. Jakie pary w naszym kraju też tak naprawdę mają możliwości, jeżeli chodzi o właśnie zawarcie takiego związku formalnego. Każda publikacja, i pierwsza, i ta druga, wzięła się z potrzeby życia. Dokładnie. Tak. To są takie problemy, które dotyczą tysięcy ludzi w Polsce, a jest to tematyka trochę spychana na margines i państwo często udaje, że tych ludzi nie ma, że ich po prostu nie zauważa. Bo w przypadku ślubu, który zostanie zawarty za granicą, na przykład przez parę jednopłciową, po powrocie do Polski, takie osoby są w świetle prawa osobami względem siebie obcymi. Tak, o tym bardzo chciałabym też z tobą porozmawiać, bo jest to rzeczywiście problem od lat, to, że państwo nie widzi pewnego rodzaju zobowiązań, nawet zawartych tych w ramach Unii Europejskiej, co już jest rzeczywiście kuriozalne. Tutaj troszeczkę Luksemburg nam przychodzi powoli z pomocą, ale sobie o tym też porozmawiamy. Ta pierwsza część, ona dotyczy par jednopłciowych, ale nie tylko. W ogóle dotyczy związków partnerskich i tego, jak możemy się zabezpieczyć, bo związki partnerskie nadal w Polsce okazuje się, że są niemile widziane i próbuje się nam wmówić, że trzeba stworzyć jakiś status osoby bliskiej i nie nazwać tego, nie daj Boże, związkiem partnerskim, bo jest to związek tylko kobiety i mężczyzny i w ogóle najlepiej zawarty w urzędzie, a już najlepiej w kościele. I to zawiera dużo informacji praktycznych, o informacjach medycznych, o dziedziczeniu, o wstąpieniu w stosunek najmu, prawda? Tak. To są wszystkie kwestie dla par tak naprawdę osób heteronormatywnych, które normalnie, nie wiem, jak nasi rodzice na przykład brali ślubę, dla nich to była rzecz naturalna, bierzemy ślub, wszystko jest uregulowane prawnie, nie musimy się niczym tak naprawdę przejmować. No i tutaj dorastają wyrastając, to ja nie myślałem o kwestiach prawnych. Dla mnie zawsze miłość się kojarzyła oczywiście z tym wszystkim, co jest piękne, romantyczna historia. Nie istnieje coś takiego jak, wiadomo, choroby, wypadki i takie inne różne nieprzyjemne sytuacje. No ale jednak życie weryfikuje. Wydaje mi się, że po prostu im jesteś starszy, im albo wchodzisz w związek, który jest bardziej poważny i dojrzały. I zastanawiasz się, jak zabezpieczyć swoje życie, co będzie dalej, co będzie za rok, co będzie za dwa lata i nagle zdajesz sobie sprawę, że no jeżeli jesteś już w długim związku, no my się zaręczyliśmy, jeżeli coś by się stało właśnie Liamu w jakiś wypadek, no to w świetle prawa ja nie jestem osobą upoważnioną, żeby lekarz udzielił mi informacji o jego stanie zdrowia. Jeżeli nie mam żadnej umowy wcześniej podpisanej, bo jestem w świetle prawa osobą obcą. No właśnie, jak się przed tym uchronić? Istnieje dużo możliwości, bo mamy narzędzia, które umożliwiają nam zabezpieczenie, natomiast to są wszystko rozwiązania fragmentaryczne, częściowe, które nie dają nam pełnej ochrony i też one nie dla wszystkich są dostępne, bo musimy to uregulować wieloaspektowo, bo mówimy tutaj o kwestii testamentów, o kwestii ewentualnej umowy, o kwestii właśnie umowy partnerskiej, zwanej też kohabitacyjną, więc to jest szereg różnych czynności pełnomocnictwa, oddzielne do banku, oddzielne do szpitala. I też problem jest taki, że one nie zawsze są honorowane. To wszystko zależy od lekarza często i jego dobrej woli. No i też te rozwiązania, wiadomo, są kosztowne. One wymagają często pomocy ekspertów, pomocy prawników w mniejszych miejscowościach. Notariusza, tak. Więc no po prostu osoby z mniejszych miejscowości zwłaszcza często nie mają zwyczajnie do tego dostępu. Po drugie też nie mają wiedzy, jak się na to wszystko przygotować. I oczywiście my w tej pierwszej części chłopaki we współpracy z inną prawniczką opowiedzieli więcej o tych kwestiach zabezpieczenia. Natomiast to jest tak, że to pozostaje aktualne, nawet jeśli mówimy o już sformalizowaniu tego związku w postaci małżeństwa. Bo tak jak wspomniałam na początku, po powrocie do kraju sytuacja tej pary pozostaje taka sama jak przed wyjazdem. Więc to jest aktualne, ta kwestia zawarcia pełnomocnictw, testamentów, wszelkich umów u notariusza. Więc no, sam ten związek małżeński w żaden sposób nie daje zabezpieczenia. Właśnie tego notariusza, bo pamiętam, że właśnie Magda, poprzednia prawniczka, mówiła, że bo w pierwszej części komiksu umieściliśmy wzory przykładowych pism, więc można było je pobrać, zobaczyć przykład umowy, na przykład pomiędzy nami dalej lub pełnomocnictwa, dalej można pobrać, bo jakby jest dostępna za darmo. Ale ona zwracała uwagę, że najlepiej to zrobić u notariusza, bo wtedy po prostu to nie będzie podważone, bo to jednak ma troszkę większą siłę i moc przebicia, no bo to już jest potwierdzone przez notariusza, więc też taki po prostu pieczątka urzędowa i... Tak, trudno jest rzeczywiście to wtedy podważyć, niż takie zwykłe pełnomocnictwo, ale też tam jest, pamiętam, tak coś, co nazwaliście zestawem partnerskim premium, co mi się bardzo spodobało, czyli coś takiego, o co możemy zadbać już teraz, czyli to są wzajemne pełnomocnictwa plus wzajemne testamenty. Testamenty, tak, dokładnie. To są na pewno takie rozwiązania, które pozwolą funkcjonować jako rodzina. To też co ważne właśnie, bo my mówimy o tych kwestiach, o takich bieżących bolączkach dnia codziennego. I chcieliśmy się na tym skupić, a nie na kwestii ideologii, bo można zadać sobie pytanie, czy para, która żyje razem w związku 10 czy 20 lat, czy naprawdę w przypadku wypadku czy jakiejś innej trudnej życiowej sytuacji ta jedna osoba nie ma prawa do uzyskania informacji o drugiej. To jakby to nie są kwestie, które powinny nas dzielić i no często te kwestie właśnie ideologiczne są zarzewiem jakichś dyskusji i sporów, ale odsuńmy to na bok, skupmy się na tej codzienności, na codzienności problemach osób dużej części społeczeństwa. Po prostu, żeby tym ludziom zwyczajnie pomóc. Ja mam takie poczucie, bo też tutaj gościłam ministra Kotulę i znam ten projekt ustawy o związkach partnerskich. Uważam, że to jest bardzo dobry projekt, bardzo przemyślany. Odpowiada na wiele tych wyzwań, które związki partnerskie jednopłciowe i niejednopłciowe mają przed sobą, a mimo to nie umiemy się wyzbyć takiej ideologicznej czapki od tych związków partnerskich. Tak. Jak wy się z tym czujecie, jeśli w ogóle chcecie o tym powiedzieć? Dla mnie to jest bardzo frustrujące, bo w ogóle w samym temacie rozmawiania o tym zawsze, albo na przykład w komentarzach, które pojawiają się w sieci, zwykle kwestia życia dwóch osób tej samej płci jest brana przez pryzmat tego, co robią w łóżku. I najczęściej po prostu komentarze, które krytykują na przykład prawo zawarcia, nie wiem, czy jakby wprowadzenia równości małżeńskiej czy związków partnerskich, sprowadzają się do tego, co dwie osoby robią w sypialni. Nie ma tej takiej merytorycznej dyskusji tak naprawdę, bo to nie jest podważanie tego, czy ktoś ma prawo do regulacji swojego związku, tylko nie możesz robić tego, to co robisz i tak naprawdę to, czego ta osoba, jej nie dotyczy to bezpośrednio. Więc wydaje mi się też, że nagonka, jeżeli chodzi w ogóle o społeczność LGBTQ+, no jest niestety... No, zostaliśmy zrobieni trochę takim mięsem armatnim przez parę lat, kiedy no niestety często w mediach pojawiały się no, nieprzychylne dla nas opinie, jakby bardzo delikatnie mówiąc. I teraz zajmiemy się te kilka lat, żeby rzeczywiście odwrócić może ten dialog i to się staramy zrobić tym komiksem, że patrzymy pod tym kątem bardziej życia na co dzień, a nie ideologii, że to nie są dodatkowe prawa, to są podstawowe prawa, które powinien mieć każdy. I to jest tylko miłość. To jest nic nadzwyczajnego. Każdy z nas zna to uczucie. No tak, tak jest. I to też nie jest wprowadzenie czegoś nowego, czegoś egzotycznego, tylko tak naprawdę zebranie w jeden mechanizm czegoś, co i tak już funkcjonuje i co można zrobić w formie wielu zabezpieczeń. Tylko tak jak powiedziałam, to kosztuje, wymaga czasu, wymaga wiedzy, wsparcia prawnego. No tak, po prostu trzeba pójść i to zrobić. Ja tak. Wiele osób nawet tego tak. W sobie nie ma, że a dobra, jakoś to będzie. Ale ja tutaj jeszcze tylko dodam, że jakby denerwuje mnie w mediach jakby powiedzenie, że związek partnerski to jest tylko i wyłącznie związek jednopłciowy. To też. To nie jest prawda. I też chcieliśmy właśnie pokazać się, i mamy fajne osoby, które dołączą do projektu, które powiedzą, że związek partnerski to też jest związek kobiety i mężczyzny, po prostu, który nie chce być, oni nie chcą być, mieć związku formalnego. Ani nie chcą czy nie mogą. Po prostu nie chcą, nie mogą, dokładnie. I to jest też taki, to nas strasznie też denerwuje, że jakby związkom partnerskim nie, ponieważ wtedy no, dwóch chłopaków czy dwie dziewczyny i koniec. A tak naprawdę zapomina się o tej drugiej stronie, która, no wiecie jak jest, tylko że kobiecie i mężczyźnie w Polsce jest dużo łatwiej żyć i dopełniać sobie różne formalności życiowe tak po prostu na co dzień, bo to nie jest widziane źle. To jest też chyba właśnie kwestia tego, że u nas wszystko trzeba robić małymi krokami, bo wiadomo, że większość ze społeczności chciałaby równości małżeńskiej tak naprawdę, czyli to już jest... No ja też bym chciał równości małżeńskiej, tak jest prawda. Jakby każdy z nas tego chce, ale słysząc, wydaje mi się, że właśnie ci ludzie, którzy są przeciwko już w ogóle o równości małżeńskiej, no to już jest kosmos. Więc te związki partnerskie, wydaje mi się, są tym takim pierwszym krokiem, który otworzy nam tak naprawdę ścieżkę do tego, żeby w końcu też była równość małżeńska. Ale tak się też zazwyczaj działo i dzieje w innych państwach na świecie, że najpierw tym pierwszym krokiem jest ten związek partnerski, tak. Który musi się jakoś ugruntować i dopiero później idziemy krok dalej w kierunku tego małżeństwa. Czyli państwo musi zobaczyć, społeczeństwo muszą zobaczyć, musi zobaczyć, że no świat się nie zawalił. Nie. Polskie rodziny się nie rozpadają. Tak, bo to chyba o to chodzi, że nagle się rozpadną rodziny, że tak, wszystko jest jak było. Są komentarze, że świat się kończy. Co to z dziećmi ludzie będzie. Zawsze byli, świat się nie skończył, świat się rozwija cały czas. To właśnie chodzi o to, że osoby, które uważają, że świat się kończy, no są tym problemem, niestety. No. No jest to bardzo godnościowe też, myślę, dla całej społeczności, bo oczywiście ten związek dotyczy też par heteroseksualnych, ale tak jak powiedziałeś, że byliście mięsem armatnim, ja to nazywam takim kreowaniem wroga, czyli wykorzystywaniem niestety społeczności LGBTQ+, do własnych celów politycznych. I to się dzieje w większej lub mniejszej skali, teraz tak, mniej. Troszkę mniej, powiedziałabym absolutnie, że to się da porównać, bo wszyscy wiemy, jakie słowa padały wobec społeczności i to by było bardzo niesprawiedliwe. Jednak te związki nadal gdzieś są zawieszone i nadal prowadzimy też na przykład rozmowy o tym, czy to będzie okej, jeżeli dwie osoby w tym samym czasie przyjdą do Urzędu Stanu Cywilnego. Więc jak ja na przykład słyszę to we mnie godnościowo coś się ja mam dokładnie burzy. To, co ty masz. Ja mam dokładnie to samo. I mam takie... Też nie używać słowa ceremonia. Ale dlaczego? Tak, nie używać słowa ceremonia. Nie możesz nazwać, że to jest ślub, nie możesz nazwać, że to jest jakby zostajesz mężem i mężem, czy żoną i żoną. No jakby dlaczego? Jakby no normalnie płacę podatki. Z tą nomenklaturą. Tak. Bo też się ma zmienić, przecież czy już zmieniła nazwa tego projektu ustawy na ustawę o umowie partnerskiej. A, tak? Umowa. Czyli już to mniej boli nas jako społeczeństwo, że mówimy o umowie niż o związku. Pójdziemy do urzędu, zbijemy piątkę. Tak. Jeżeli ci pozwolę. Gorzej z buziaczkiem, nie? Bo to już będzie koniec świata. Tak. No właśnie, bo tę piątkę będziecie musieli prędzej czy później i tak zbić w urzędzie, bo jeżeli, a ja rozumiem, że takie macie plany, jeżeli chcecie, to powiedzcie, jeżeli nie, to nie, zawrzeć związek małżeński za granicą. Tak. I ten podręcznik, którym jeszcze raz powtarzam, jestem zachwycona, proszę państwa, zawiera bardzo dużo, bardzo przydatnych informacji. W pierwszej części dowiecie się, w jakim kraju, jak to jest uregulowane. Gdybyś mogła powiedzieć trochę, jak ktoś nas słucha i zastanawia się, taka para chce zawrzeć, ale nie wie od czego zacząć, oprócz tego, że może sięgnąć po komiks za chwilę. Gdybyś mogła tak w pigułce powiedzieć, że to jest łatwe, trudne, z jakimi takimi wyzwaniami trzeba się mierzyć, no i gdzie to jest najprostsze może. Spojrzeliśmy na to tak globalnie i aktualnie zawarcie związku małżeńskiego jest możliwe w 38 krajach. Więc jest to dosyć ładny wynik, jest z czego wybierać i myślę, że decyzja tutaj zależy od wielu kwestii, przede wszystkim od naszych możliwości finansowych, od tego, jak postrzegamy taki wyjazd, bo część par traktuje to jako tak zwaną turystykę ślubną, tak o tym też piszemy, czyli pakujemy się, wyjeżdżamy, zawieramy związek małżeński, wracamy. Jest to rodzaj takiej imprezy, raczej takiej rodzinnej ceremonii, a część osób wiąże już z tym państwem jakąś przyszłość, przynajmniej tymczasowo czy na dłuższy czas. To też, co jest istotne, to, że różne są wymagania. One są bardzo zbliżone, jeśli chodzi o zakres dokumentów. To naprawdę w większości państw jest taki podstawowy pakiet, dosyć prosty do zgromadzenia. To są odpisy aktu stanu cywilnego, to jest dokument tożsamości, to jest zaświadczenie o stanie cywilnym. W niektórych państwach jest wymagane zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa i z tym możemy mieć problem w Polsce, żeby takie uzyskać, bo to zależy od uznaniowości Urzędu Stanu Cywilnego, czy wyda takie zaświadczenie, czy nie. No bo może uznać, że w związku z tym, że w Polsce ślub par jednopłciowej nie jest dopuszczalny, no to istnieją przeszkody, tak, do zawarcia małżeństwa za granicą. I są takie przypadki, powiedzmy tak, o tym oczywiście otwarcie, są takie przypadki. To się zdarzyło nie raz, nie dwa. Tak, a w niektórych krajach samo zaświadczenie o stanie cywilnym będzie niewystarczające, więc to już jest pierwsza blokada. Po drugie, niektóre kraje, na przykład Belgia, wymagają okresu rezydencji. W Belgii, z tego co pamiętam, trzeba mieszkać minimum 3 miesiące, no więc to jest już jakiś próg. Mhm. Natomiast Hiszpania też ma rezydencję. Tak, Hiszpania też ma rezydencję. Natomiast my opisaliśmy szerzej 10 państw z całego świata, które uznaliśmy za ciekawe i atrakcyjne, ale też proste pod względem formalnym. Tutaj mi się na pierwszym miejscu nasuwa Dania, jako taki kraj, w którym rzeczywiście jest dosyć łatwa procedura, bo sam wniosek można złożyć online i to działa dosyć szybko. Nawet próbowałam się skontaktować z Urzędem Stanu Cywilnego mailowo. W ciągu 15 minut dostałam odpowiedź i po prostu propozycję, że chcą pomóc, jaka mamy sytuację i pomóc ze wszelką dokumentacją. Więc myślę, że to jest dosyć proste, żeby w Kopenhadze wziąć taki ślub. Malta też jest bardzo, bardzo przyjazna. To mnie zaskoczyło, przyznaję. Tak, bardzo katolicki też kraj. Też nie ma wymogu rezydencji, więc po prostu zebranie dokumentów, przetłumaczenie tych dokumentów. Także myślę, utłumacza przysięgłego? Tak, utłumacza przysięgłego. Jest apostille, ale w większości krajów europejskich ono nie jest wymagane, bo mamy rozporządzenie, które znosi ten wymóg. Jest to poświadczenie autentyczności dokumentu. To też nie jest trudna procedura, żeby to uzyskać w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i teoretycznie mamy rozporządzenie, które mówi, że na terenie Unii Europejskiej to nie jest potrzebne, ale z praktyki wiemy, że niektórzy urzędnicy i tak o to proszą, więc warto też, mimo tego, że my staraliśmy się zawrzeć bardzo praktyczne i aktualne informacje, to warto jednak rozpocząć procedurę od kontaktu z Urzędem Stanu Cywilnego. Właśnie często jest to możliwe w formie mailowej czy telefonicznej, żeby potwierdzić te aktualne wymogi. Żeby dowiedzieć się, co dokładnie jest potrzebne. Ja zachwycona byłam też tym, że tam naprawdę są, proszę Państwa, tabele takie do każdego z tych państw, co jest potrzebne, w jakiej formie, więc bardzo to jest przydatne, żebyście sobie mogli zobaczyć, mieć takie rozeznanie, co jest wam najbliższe. Tak. Ale powiedzcie mi, czy to jest łatwe, czy trudne, żeby jednak nie móc we własnym kraju, tam, gdzie się, z którym wiążemy życie, żeby jednak uprawiać tak zwaną turystykę, jak powiedziałaś, ślubną. Czy to jest, jak się wtedy człowiek czuje? Na pewno jest to ciężkie logistycznie, wszystkich zaprosić gdzieś za granicę na uroczystość finansowo. Ale też to jest takie poczucie, no jednak tu żyjemy, tutaj prowadzimy nasze życie, tu mamy rodziny, tu mamy znajomych i wydaje mi się, że jest to takie poczucie troszeczkę odrzucenia, niesprawiedliwości, takiej alienacji, że rzeczywiście no inni mogą tak po prostu sobie zaplanować ceremonię. My musimy się liczyć z tym, że po pierwsze musimy się tłumaczyć w ogóle, dlaczego chcemy, a po drugie, że w ogóle nie możemy tego zrobić. Tak naprawdę wyjedziemy, będzie ceremonia, podpiszemy dokumenty, tak, za granicą, wrócimy tutaj, w świetle prawa, dalej jakby tego nie było. Więc wydaje mi się, że to jest... My wzdychamy i też dlatego tworzymy te projekty tak naprawdę, żeby innym też to ułatwić, ale też może, żeby rozjaśnić trochę, pokazać to światełko w tunelu, że słuchajcie, za granicą się da, u nas może pewnego dnia też, ale im więcej czasu upływa i nic się nie zmienia, tym bardziej czuję, że chyba nie tylko my, ale wszyscy są sfrustrowani. Nie wiem, co mogę więcej dodać, ale taka jest prawda. No bo jakby my zaręczyliśmy się już ponad rok temu i rzeczywiście ślub chcieliśmy brać w tym roku, ale jak zaczęliśmy sprawdzać właśnie, jak to zrobić, jak to później będzie właśnie w Polsce, przetłumaczeniem dokumentów, co to będzie znaczyło, jak to będzie, jeżeli będziemy podróżować po różnych krajach, czyli bo to też poruszamy tą kwestię. To jest bardzo zabawna kwestia. To jest bardzo zabawna kwestia, czyli weźmiemy na tu jesteśmy związek. Tu nie, nie jesteśmy. A jeszcze na przykład możemy zostać zdegradowani do związku partnerskiego. Tak. Powiedzmy Włochy są takim przypadkiem. Więc jakby stwierdziliśmy, że no naprawdę jakby jest strasznie duży miszmasz, nie jest to wewnętrznie i wszędzie uregulowane. Tak. Bo to tak jak powiedziałem, no w jednym państwie możemy być małżeństwem, a w drugim absolutnie nie, a w trzecim po prostu mamy związek partnerski. I to po prostu też sprowadziło nas do tego, żeby zebrać tą wiedzę w jedno, no bo to nam też ułatwia podjęcie decyzji, co chcemy zrobić dalej z naszym ślubem. No ale tak jak Oli powiedział wcześniej, no też ułatwi innym parom. Zobaczy, że jakby jest prosto, ale trzeba się troszkę nagimnastykować mimo wszystko. Porozmawiamy trochę o tej gimnastyce, no żebyście państwo mieli taką świadomość, że to już sobie trochę powiedzieliśmy, że można w pełni legalnie zawrzeć związek małżeński w Austrii albo na Malcie i on tam jest ważny i korzysta się jakby z pełnych tych benefitów i zobowiązań małżeńskich. Po czym przyjeżdżamy do Polski i dzieje się co? Bo są też próby, może powiedzmy o nich, bo też organizacje pozarządowe i prawnicy i ty pewnie też podejmowałaś takie próby wpisania takiego związku do aktu stanu cywilnego, co praktycznie w Polsce jest niemożliwe. Powiedz proszę, jak to wygląda? Urzędnicy odmawiają tej transkrypcji, czyli właśnie przepisania tego zagranicznego aktu małżeństwa do polskich akt stanu cywilnego, powołując się na przesłankę porządku publicznego. W Polsce związki jednopłciowe są niedozwolone, więc nie możemy wpisać takiego aktu. I są różne próby obejścia tego zakazu, natomiast no, to nam nie daje takiego skutku, jakbyśmy mieli, gdyby to działało naturalnie. Możemy to wpisać po prostu jako fakt zagraniczny, jakąś wzmiankę. Tak, Nie jest łatwe. Co też nie jest łatwe, to też zależy od urzędnika, na którego trafimy, ale no, jest to jakaś opcja, żeby po prostu zaznaczyć to, co może mieć znaczenie ewentualnie, gdyby na przykład kiedyś się zmieniły przepisy na fakt wykazania, powiedzmy, w jakimś postępowaniu, że rzeczywiście byliśmy w tym związku, więc no, jakieś pośrednie skutki może to nam dać. Tak? Natomiast skutek generalny jest taki, że jak przekraczamy polską granicę, to stajemy się osobami obcymi, czyli jeszcze wcześniej, 2 godziny wcześniej byliśmy małżeństwem, teraz jesteśmy osobami obcymi i nie ma żadnych skutków wynikających z tego zawartego małżeństwa za granicą. Mało tego, my moglibyśmy wziąć ślub z kobietą. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, no bo polskie prawo ignoruje takie małżeństwo zawarte za granicą, więc jeżeli tutaj panowie wzięliby właśnie ślub, powiedzmy, na Malcie, wrócili do Polski, teoretycznie każdy z nich jest singlem i może jak zawrzeć do urzędu ślub z kobietą. To dostanie zaświadczenie o tym, że jest stanu wolnego. Tak, dokładnie. Ale z kolei już w perspektywie prawa, powiedzmy, obowiązującego w Niemczech, no będzie to już sytuacja bigami, tak? No bo jeżeli zawarliby ślub w Berlinie, no to tam są małżeństwem i wtedy nie mogą wstąpić w kolejny związek małżeński, więc to są różne transgraniczne problemy, na które nie ma tak naprawdę odpowiedzi na ten moment. Kolejnym takim dużym problemem jest kwestia rozstania i rozwodu, no bo jeżeli polskie prawo nie zezwala na ślub, no to nie przewiduje też narzędzi na rozwiązanie takiego małżeństwa, więc teraz no, często jest tak, że jak się ludzie rozstają, no to jest między nimi jakaś sytuacja konfliktowa. Więc teraz jak to zrobić, żeby się razem spakować, pojechać do tego kraju, w którym wzięliśmy ślub, żeby się rozwieść, tak? Ewentualnie do innego, który też zezwala na takie małżeństwo jednopłciowe. Także tych problemów jest cała masa. Ale czy nie jest tak, że jak zawarliśmy ślub w tym kraju, to tam się musimy rozwieść? Nie, czy rzeczywiście jest tak, że niekoniecznie. Można... A to ciekawe. Tak, tak. Może być to inne państwo, które też honoruje takie związki. Oczywiście małżeńskie. To ciekawe, to nie wiedziałam o tej konstrukcji, że rzeczywiście to jest ułatwienie, ale co wtedy z wspólnym majątkiem, który tutaj zgromadziliśmy w Polsce? No właśnie. Wracamy znowu do punktu wyjścia, czyli umowy, która by była pewnie spisana, no bo dzięki niej możemy dokładnie powiedzieć, co jest kogo i jakby podzielić sobie ten majątek w tej umowie. Tak, taki wzór umowy też będzie właśnie dołączony do tego przewodnika. Będzie wzór takiej umowy, ale też rozumiem, że ktoś sobie może na to pozwolić finansowo, dobrze wybrać się właśnie do notariusza, który usiądzie z taką parą. Ona mu opowie, jaki jest ten majątek, kto, kiedy, co nabył, jak ta sytuacja majątkowa wygląda i taką wspólność, taką umowę możemy zawrzeć i też warunki, rozumiem, tego, Co się będzie działo z tym majątkiem po rozstaniu? Tak, dokładnie. Czyli mnóstwo innych kwestii. Punkt. Jeżeli mnie zostawisz, musisz zapłacić mi tyle. No właśnie tak, gotowaliśmy, że będziemy karę umowną wprowadzić do takiej umowy, tak, na wypadek rozstania albo zdrady. No ale też takie kwestie codzienne, jak na przykład opieka nad zwierzakiem, tak? No wszystko możemy tam włożyć. Wszystko możemy dostosować do swoich potrzeb. A testament? Też radzicie w swoim podręczniku, że dobrze jest. Tak, to odsyłamy do tej pierwszej, części. Do tego testamentu notarialnego najlepiej. Tak, testamentu bo my poruszaliśmy dziedziczenie ustawowe i tak, testamentowe. Tak, więc bo tego dziedziczenia nie ma, więc no to dokładnie. Też jest taka sama sytuacja, że ludzie są razem w związku, a później jeden z partnerów umiera i dziedziczy jakaś rodzina, z którą nie utrzymywali kontaktu. Tak, a zwykle się rodzina zgłasza wtedy. A zwykle się zgłasza, tak. I też jest problem, no bo jak nie ma takiego testamentu, no to nawet walka później to też jest taka trochę walka z wiatrakami. Pozostaje też kwestia wspólnego nazwiska. Ja kiedyś rozmawiałam z taką parą, która też zawarła ślub za granicą, jednopłciową, i oni mnie uświadomili, że istnieje cała właśnie turystyka w Polsce też, podróżowania do poszczególnych urzędów, gdzie jest jakaś pani Barbara, pani Krystyna, pan Stanisław. Tak, z poleceniem, gdzie się tak, z poleceniem, że tam się idzie i tam jest ktoś sensowny. Bo to jest ważny powód, tak? Tak, i uważa, że to jest ważny powód. Taki sam ważny powód, to zawarcie małżeństwa nie dla każdego może być ważnym powodem. Więc. Ale jest to opcja, tak? Czyli powiedzmy też sobie o tym, że jeżeli zawarliśmy taki związek małżeński za granicą, tutaj możemy mimo wszystko rozpocząć procedurę transkrypcji do aktu stanu cywilnego. Ja nadal uważam, że to trzeba robić. To znaczy nigdy nie wiemy, dobrze wiemy jako adwokatki, kiedy wydarzy się ten precedensowa sprawa, kiedy trafimy na jakiegoś urzędnika, a być może na jakiegoś sędziego w sądzie administracyjnym, który powie nie, dość. Wystarczy. No tak jest przecież. No niektórzy się na to zdobywają i poświęcają ten swój czas i pieniądze. I mamy już wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Mamy Przybyszewską. W takich identycznych sprawach. Przybyszewska, tak, Formela. Więc to są takie same właśnie sytuacje, w których urzędnicy odmówili tej transkrypcji i Trybunał powiedział, no nie, no jest to niezgodne z artykułem 8 konwencji. Natomiast no co dalej? Te wyroki nie są wykonywane w Polsce. Słuchajcie, ja pamiętam, jak sprawa Formela toczyła się bardzo długo i ja też byłam na jakimś etapie w tej sprawie z Helsińską Fundacją Praw Człowieka i stawałam przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. I pamiętam, jak desperacko próbowałam przekonać ten sąd, żeby zadał pytanie projudycjalne. Mhm. Czyli takie odesłanie do Trybunału w Luksemburgu, czyli tego Trybunału w Unii Europejskiej, no żeby ten odpowiedział. Dla mnie wtedy wydawało się zupełnie sensowną rzecz, co zrobić z tą luką, że właśnie w jednym kraju Unii Europejskiej możemy zawrzeć ten ślub, a drugi kraj Unii Europejskiej w ramach tej samej wspólnoty, także prawnej i wspólnych wartości, tego nie widzi. To było już bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, bo sprawa Formela się ciągnęła niestety bardzo długo. Masz takie poczucie, że to się trochę zmienia w tych polskich sądach? Myślę, że tak, że no zmienia się bardzo powoli, małymi kroczkami, ale myślę, że coraz więcej zaczynamy widzieć i rozumieć, tak przynajmniej chciałabym w to wierzyć. Też to, co mi się nasunęło a propos tego, że właśnie no, jesteśmy w jednej wspólnocie, ale też nawet jeśli mamy dwa państwa, które uznają te związki małżeńskie, to one mogą oferować inny zakres praw i obowiązków. Więc to też jest ciekawe, że nawet możemy być małżeństwem, ale z innym kompletem praw i obowiązków, innymi uprawnieniami. Więc to powinno być też kluczowe, jak już podejmujemy tę decyzję o tym wyjeździe, żeby zastanowić się, gdzie będziemy mieszkać docelowo, ewentualnie gdzie chcemy się przemieszczać, żeby wiedzieć, co nas może czekać. Jakie zmiany. Wszędzie co innego. Wszędzie jest co innego, tak. Rzeczywiście, ale to jednak jest taka duża potrzeba jednak odpowiedzi państwa na ten problem. To znaczy, jak rozumiem też w tej ustawie, przynajmniej na którymś etapie, teraz nie wiem na jakim ona jest etapie, bo wiemy, że są zmiany, różne konsultacje, ale też była tam odpowiedź, zdaje się, co możemy zrobić, jak dać odpowiedź właśnie na to, że ktoś zawarł jako para jednopłciowa związek małżeński w innym kraju. Chyba. Okay, też jestem zagubiona, jeśli chodzi o etap pracy. Więc to też jest taka potrzeba, żeby ta ustawa jednak próbowała uporządkować to w takim sensie formalnym, czy to jest status związku partnerskiego, jak go właśnie transmitować do porządku prawnego. To wszystko jest obowiązkiem państwa. I o tym właśnie mówią wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. To już nie jest, wracając do początku naszej rozmowy, żadna fanaberia, ani żadna dobra wola państwa i przychylność tej czy innej grupy politycznej. politycznej, tylko to są zobowiązania międzynarodowe wynikające w tym przypadku z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, która mówi w tych dwóch, trzech wyrokach tak naprawdę już chyba teraz, że trzeba uregulować status par jednopłciowych, koniec, kropka. Zostawia państwu margines, żebyście państwo też mieli taką świadomość, bo czasami to jest tak, że się myśli, że ten Europejski Trybunał przychodzi i porządkuje nam świat. Nie, zupełnie tak nie jest. On mówi, musicie to uregulować, gdyż te prawa z artykułu 8, czyli prawo do życia prywatnego są łamane i rodzinnego. Jak to uregulujecie, to w zasadzie jest mi wszystko jedno. My mieliśmy tą rozmowę wielokrotnie. Porządkujcie to sobie, ale musicie to uregulować. I mimo tego nadal ubieramy to w taką czapkę ideologiczną, a to już nie jest łaska państwa. Ja w ogóle strasznie nie lubię tego słowa ideologia. Denerwuje mnie i doprowadza mnie do szału, bo jedyne, co tylko słyszę często, ideologia. Ja mówię, jaka ideologia? Mówię, człowieku, jakby żyjemy ze sobą 5 lat i jakby nic nie możemy zrobić. Dlaczego ty jako drugi człowiek, który po prostu poszedłeś, wziąłeś sobie ślub, masz wszystko uregulowane i tak naprawdę nic cię nie obchodzi, zabraniasz drugiemu człowiekowi uregulowania, jakby, tak jak mówię, odbierasz mu te podstawowe prawa, bo myślisz, że to jest ideologia. Jakby nie mieści mi się to w mojej głowie. Staram się naprawdę być, mieć bardzo szeroki i zrozumieć ludzi i być empatyczny, ale po prostu pewnych rzeczy nie potrafię sobie w głowie przetrawić. Słuchajcie, to jest cały taki argument bardzo sprytnie uszyty przez jakąś część sceny politycznej, która jest bardzo sprawnie sprzedawana do społeczeństwa. Ja prowadziłam i nadal prowadzę dwa takie postępy. Jedno się zakończyło przeciwko ministrowi Czarnkowi i reprezentowałam Kubę Urbanika. I doprowadziliśmy do przeprosin za słowo właśnie o społeczności LGBT. I druga strefa, naklejki Strefa Wolna od LGBT. Która nadal się toczy. Ale udało się te naklejki zablokować. Ale tam ja zobaczyłam, jak silny jest ten argument po tej drugiej stronie tej ideologii. Jak to się ubiera w taką właśnie strach, zagrożenie dla polskiej rodziny. Jakaś taka niewypowiedziana do końca rzecz, która się może wydarzyć, jakiejś takiej właśnie myśli. Ale oni sami pewnie nie wiedzą. Jak zapytasz się szarego człowieka, to proszę mi wytłumaczyć, co dla pani jest ta ideologia? I ona tak naprawdę koniec końców nie powie ci, co dla niej jest, bo ona pewnie sama nie wie. No, bo to jest tak, bo tak jak powiedziałeś, to jest tak sprytnie uszyte, jest po prostu wrzucane są hasła, które coś mówią, ale tak naprawdę zagrożenie dla rodziny. I ona, o, zagrożenie dla rodziny. Ale jak zapytasz się konkretnie, ale jakie zagrożenie? No bo po dwóch facetów i dzieci. Ale na przykład wielokrotnie mamy też takie rozmowy na Instagramie z ludźmi, no bo co będzie, jak będziecie chcieli adoptować dzieci? Ja mówię, ale dlaczego ty teraz wrzucasz do tego worka a propos związków partnerskich, nagle dzieci? O tym w ogóle nie rozmawiamy. My wielokrotnie nas pytano w wywiadach, czy chcielibyśmy mieć dzieci i były momenty, gdzie mówiliśmy, o, może fajnie by było. Ja mówię, że mieszkałem w Cape Town, w Kapsztadzie przez jakby 3 lata i tam jakby, jeżeli chodzi o w ogóle związki małżeńskie, par jednopłciowych, jak najbardziej na tak, wszyscy są happy, mogą adoptować dzieci i jakby tam nie ma problemu. I jakby wielokrotnie mówiłem, że fajnie może by było mieć taką rodzinę, na którymś etapie swojego życia, żeby to dziecko było, ale też jakby nie mówimy, że tak teraz chcemy i będziemy o to walczyć. Ale nagle do worka wrzucają te dzieci i wszyscy podnoszą ręce, no bo wy chcecie adoptować dzieci, więc wy nie możecie mieć związków partnerskich. A tak naprawdę to nie o to wszystkim chodzi. No właśnie tu wracamy do tej nagonki tak naprawdę, która wykreowała tego sztucznego wroga i tak naprawdę osoby, które nigdy tak nie spotkały osoby, a być może spotkały tylko po prostu osoby, która nie dokonała coming outu, bo no, jakby nie ukrywajmy się, ta społeczność jest bardzo duża. I czy w większym mieście, czy w mniejszym miasteczku, czy na wsi, no zawsze znajdzie się osoba właśnie ze społeczności LGBTQ+, dokładnie. Tak. I to jest też kolejna kwestia, bo była, jakby rozmawialiśmy a propos pójścia do urzędu i załatwiania różnych spraw, to jest kolejna kwestia właśnie tego wykreowanego wroga. Wydaje mi się, że dużo osób, które są w związkach, nie podejmuje tego kroku przez to, że boją się troszeczkę pójść do tego urzędu, boją się tego, że zostaną wytknięci palcem, boją się tego, że będą się musieli tłumaczyć, dlaczego chcemy to zrobić. Zwłaszcza w mojej miejscowości. Dokładnie. Poznaliśmy też dwie kobiety, które są w związku, wychowują razem dziecko. A tak, chciałem powiedzieć, że nazwiska tak, tutaj. U nich to jest taka luka, którą one znalazły i dla mnie to jest kosmos, ponieważ kobiety, które razem wychowują dzieci, kiedy jedna trafiła do szpitala, druga przychodziła i pielęgniarka zapytała, pani jest siostrą, bo takie same nazwisko. Ona powiedziała tak. Powiedziała, że gdyby powiedziała, że jestem żoną, partnerką, to by możliwe, że nie zostałaby wpuszczona na salę. Ja właśnie tą lukę znalazły, że zmieniły nazwisko, pomogą mówić, że są po prostu siostrami, co też jest w ogóle tak abstrakcyjnie. To jest abstrakcja dla mnie. Rozmowa a propos praw i tego, jakby, gdzie możemy szukać. Zrobiliśmy ten poradnik, żeby też troszeczkę ludziom to ułatwić, bo wiemy, że to nie jest tylko takie pójście i zapytanie się. To jest często walka samemu ze sobą, ponieważ boimy się tego właśnie wytykania palcami, co niestety dalej jest spotykane i to dosyć często. Tak sobie pomyślałam, że może przydałaby się jakaś taka kampania społeczna, żeby pokazać te problemy rzeczywiste, te ludzkie dramaty po prostu, które się dzieją. No właśnie, o to chciałam was zapytać. Mam nawet tutaj zanotowane o te takie, może nie ludzkie dramaty, ale te takie podstawowe problemy, żeby też uświadomić naszym słuchaczom, słuchaczkom. No to już powiedzieliśmy, wizyta w szpitalu, no to jest chyba jedna z takich najbardziej podstawowych. Jeżeli coś się dzieje twojemu partnerowi i i lekarz ci mówi, kim pan jest i powiesz partnerem, to pan, no niestety nie mogę panu udzielić informacji. Albo boi się odpowiedzialności. A na przykład, a na przykład Oli nie miałby kontaktu ze swoją mamą ani rodziną i nikt mi tego nie przekaże. Mm-hmm. Ja tak naprawdę siedzę i nie wiem, co zrobić. No to jest strach o życie i zdrowie człowieka, z którym jakby kochasz, mieszkasz, stworzycie po prostu razem dom i nie jesteś w stanie się dowiedzieć, czy z nim jest wszystko dobrze. To jest w ogóle chyba podstawowe, czyli strach o drugiego człowieka, najbliższą osobę. Po prostu tak, bo nigdy, wiadomo, my jesteśmy jeszcze młodzi i nie myśli się za bardzo o tym, że coś się może stać, ktoś zachoruje, ale pamiętam, że no nie wiem, teraz na początku roku bardzo zachorowałem, nie wiem, czy to był COVID, czy cokolwiek innego, nie mogłem wstać z łóżka. I on miał taki przedsmak tego, jak to by mogło wyglądać, jak ledwo w ogóle byłem w stanie zejść ze schodów. I myślę, że to jest też wszystko po to, żeby jednak zainteresować się tym teraz, bo naprawdę nigdy nie wiesz. Też pamiętam, mieliśmy taką rozmowę z kimś, że partner dostał ataku, nie pamiętam, czy to była padaczka. Przyjechała karetka, był ratownik, który pomagał, tam była resuscytacja i tak dalej, i zwyzywał tego partnera. W takiej kryzysowej sytuacji to już jest też kolejny kosmos, że tak naprawdę widział, że mieszkają razem i zamiast skupić się na pomaganiu, to odważył się jeszcze nawrzucać. Tak, dokładnie, więc jakby wiadomo, że państwo, którzy nas słuchają, może nie mają styczności, nie słyszą historii. My też żyjemy w bańce, bo jednak żyjemy w Warszawie, to jest duże miasto, jesteśmy bardziej otwarci. Ważne, że to powiedziałeś, bo żyjemy w bańce. Tak. Żyjemy w bańce, są tak. Małe duże miasteczka tak. I wydaje mi się, że my nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić tego, jaki tam jest strach. No moja piszą mama do pochodzi... Was te osoby? Czasem tak. Tak, bo znaczy w ogóle bardzo dużo pisze do nas par czy chłopaków, a propos w ogóle coming outu, że dzięki nam nabrali odwagi, że fajnie, że jesteśmy taką parą, z którą mogą oglądać w internecie i brać przykład, że jednak to jest możliwe w dzisiejszych czasach, że jakby nie trzeba się tego bać, że jakoś tam uświadamiamy społeczeństwo i też nie lubię tego słowa, normalizujemy, ale jakby nasz związek i po to też robimy. Natomiast piszą o różnych, co mogą zrobić, jak to wygląda, radzą się, więc na tyle, na ile jesteśmy w stanie przesiać te wszystkie informacje i odpisać każdemu, no to staramy się pomóc jak tylko możemy. To jest bardzo urocze, to parę mam napisało, że na przykład wiedzą, że ich młody syn jest gejem i że w sumie chciałyby, żeby znalazł sobie życiowego partnera, my mamy taki fajny związek, jakie rady byśmy mogli dać a propos tego, jak fajnie znaleźć partnera. Tak, i to jest też takie budujące, że to jest ten krok do przodu, że tych pokazuje, że no kurczę, normalne. Mama się przyjmuje synem i nie, że tam będzie miał fajną dziewczynę, tylko jakiego chłopaka sobie znajdzie. Więc to jest super. Ale to wspaniała historia, ładne. Jeśli właśnie mówimy o takich mniejszych miejscowościach, które są dużo mniej uprzywilejowane, także w tych urzędach, rozumiem, stanu cywilnego, gdzie podejrzewam, że pójście tutaj na starówkę do miasta stołecznego Warszawy pod takie zaświadczenie o braku przeszkód nie będzie już może jakimś dużym problemem. Tak, w moim mieście, z którego ja pochodzę, Garwolinie, pewnie by tak było. Obserwujesz to też, tak, prawda? Tak, zdecydowanie. Jeszcze z tych przeszkód wzięcie kredytu jest jeszcze też problematyczne. Tak. Więc no, dla ludzi, którzy chcą wziąć kredyt, kupić mieszkanie, banki też bardzo sceptycznie do tego podchodzą i jednak no, oceniają tą zdolność kredytową przez pryzmat dwóch osobnych, obcych osób. Mhm. Tak? I tutaj argumenty o tym i dowody na to, że żyjemy razem, nie pomagają. Ale wspólne rozliczanie się. Wspólne rozliczanie tak się, samo. Oczywiście, tak. Więc nawet jeżeli, zdarzy się sytuacja, że przecież jest testament, jeden partner umiera, no to z racji tego, że to nie jest instytucja, popraw mnie, jeśli oczywiście się mylę, automatycznie wskakujemy na inny próg podatkowy. Mhm, dokładnie. I musimy po prostu więcej zapłacić. Tak, i to jest takie... to nie są fajne rzeczy, no w sensie tak jak... Testament też jest świetnym zabezpieczeniem, zwłaszcza zawarty u notariusza, ale też rodzina może próbować podważyć taki testament później, właśnie powołując się na jakieś fanaberie, czy właśnie kwestionując ten związek. No jednak instytucja małżeństwa, to dziedziczenie z ustawy jest niepodważalne. Dlatego też testament u notariusza, proszę państwa, najlepszym jest rozwiązaniem. Tak, zdecydowanie. Po to, żeby potem ewentualnie w sądzie, kiedy już mamy do czynienia z tą tragiczną sytuacją, nie zdarzać się z takimi problemami. Ten podręcznik też, który cały czas tutaj reklamuje, komiks, nie podręcznik, chociaż jest to trochę podręcznik. Jest. My mówimy komiks, ponieważ no, chcieliśmy, tam jest parę scenek komiksowych narysowanych, stwierdziliśmy, żeby była bardziej... W tej pierwszej części jest trochę więcej, bo tam po prostu każda scenka jest rozrysowana. W tej pierwszej części jest więcej. Ale on też zawiera kompleksowe tutaj wyjaśnienie tych transgranicznych problemów, pułapek, rad, jak, gdzie się udać, co zrobić, jak troszkę walczyć z tymi urzędami, trochę jak obejść też różnego rodzaju sytuacji. To jest smutne, że musimy tak troszkę instruować, jak sprytnie wykorzystać ale prawo. Ale obejść legalnie. Tak, najbardziej. Chcieliśmy też powalczyć z dezinformacją, bo też jak ja robiłam sobie research, to jednak jest bardzo dużo blogów, które zawierają albo nieaktualne informacje, albo sprzeczne. Dlatego też właśnie mówię o tym, żeby jednak kierować się oczywiście naszymi wskazówkami, ale jeżeli już podejmujemy decyzję, to kontaktować się z urzędami, bo te przepisy się często zmieniają, więc no, zwłaszcza no, Polska jest takim krajem, w którym się wszystko zmienia bardzo powoli, ale za granicą rzeczywiście ten progres się dokonuje szybciej, więc warto to sprawdzać, co jest potrzebne. A rzeczywiście właśnie to nie tylko w Danii, ale też w innych miejscach spotkałam się z takim szybkim odzewem i z chęcią pomocy, więc myślę, że warto i można to zrobić, no, przynajmniej dla tej ceremonii. Bo jest też coś takiego, to was miałam zapytać, ślub humanistyczny. Też opisujemy. I to też opisujecie. Możecie powiedzieć, na czym to możemy w Polsce. No to tak naprawdę możemy poprosić naszego bliskiego przyjaciela, żeby udzielił nam tak naprawdę takiego ślubu. Który nie ma mocy prawnej. Dokładnie. No jest to po prostu ceremonią symboliczną dla nas i dla naszych bliskich. Też rozważaliśmy taką możliwość tak naprawdę. Ale no to wiadomo, co komu bardziej pasuje. No to, co robią też pary często i to, co też sugerujemy w tym komiksie, że często łączymy ślub humanistyczny z podpisaniem tej umowy partnerskiej. Tak. I jeżeli notariusz się zgodzi przyjść na taką uroczystość, no to mamy wtedy dwie pieczenie na jednym ogniu i możemy to no, jakoś uświetnić, tak, to wydarzenie po prostu nie tylko u notariusza, tylko właśnie w gronie przyjaciół, rodziny, więc no, jest to jakiś tam dodatkowy plus. Nie, na całą pewnością jest to piękna uroczystość, ale jednak trochę też to, co powiedziałeś, że wszystko się dzieje takimi małymi kroczkami. To jest potwornie irytujące, że musimy tak podprogowo niektóre sprzedawać rozwiązania, które są przecież standardem. To jest coś, z czym ja się nie mogę pogodzić. Zresztą podobnie z prawami reprodukcyjnymi kobiet, które również są standardem i które również musimy owijać w bardzo różne takie kolorowe papierki, żeby one były znośne dla pewnej części społeczeństwa. Macie taką nadzieję na zmianę? Gdzieś widzicie, w czym ta zmiana może, w czym się upatrujecie? Ja jestem niepoprawnym optymistą, ale też jakby patrzę realnie na to, co się dzieje. Wydaje mi się, że jeżeli taka zmiana nastąpi, to myślę, że chwilę poczekamy. Na pewno nie będzie to w formie, na którą wszyscy liczymy. Przynajmniej te osoby, które by chciały sformalizować ten związek, na pewno w Polsce. Więc wydaje mi się, że tutaj jeszcze chwilę trzeba poczekać. Ale dalej uważam, że to, tak jak Oli powiedział wcześniej, że małymi kroczkami jakby wydreptamy tą ścieżkę. Dobrze, że coś się dzieje. Takie osoby jak właśnie Jacek i Oliver pobudzają tę dyskusję, no a to jest pierwszy krok do tego, żeby coś się zaczęło zmieniać w prawie. Trwają jakieś prace, toczą się dyskusje, trwają prace nad zmianą definicji osoby najbliższej, tak? Czyli no to też jest osoba, ma to znaczenie w przypadku na przykład prawa do odmowy zeznań, czy też uzyskiwania tej informacji. To jest z pierwszej części to normalnie z tym nie ma problemu. Żeby tą osobę uznać. Straszne jest to, że rzeczywiście wiele osób się po prostu kieruje tymi instynktownymi, najprostszymi reakcjami. Właśnie kiedy się stworzy taki wróg, no to później ciężko jest to odkręcić, jeżeli chodzi o zmianę właśnie. Więc wydaje mi się, mam nadzieję, że będzie coraz więcej też osób, które nie będą się bały głośno mówić i edukować, bo jednak do tego potrzeba bardzo dużo cierpliwości. Trzeba znaleźć prostszy język, bo to, co jest powiedziane, że ideologia, rodzina, to jest prosty język, który każdy przetłumaczy. Więc wydaje mi się, że my też powinniśmy wszyscy mówić po prostu bardzo prostym językiem. Czyli tak jak mówiłaś, może jakaś właśnie taka kampania społeczna, ale która powie tak bardzo przesadnie albo obrazowo, na przykład o co by chodziło w tym związku partnerskim. I my cały czas poruszamy ten temat wielokrotnie ze znajomymi, że fajnie było zrobić taką kampanię, która pokaże dwie kobiety, dwóch mężczyzn, ale też parę hetero, która powie, że no dla nich też jest związek partnerski na przykład bardzo ważny i nie chcą brać ślubu albo nie mogą, ale chcieliby uregulować ten swój związek. Chociaż chyba jest tak, poprawcie mnie, jeśli się mylę, że jak były te badania dotyczące związków partnerskich, to one nie wypadły źle chyba, te sondaże, nie, prawda? Nie, Polacy byli za wprowadzeniem. Polacy byli za, czyli tak. To też nie jest tak, że to jest kompletnie pogrzebany temat. Widać, że w tym sondażu nawet całkiem spore było poparcie dla związków partnerskich. Oczywiście dla adopcji już... Zupełnie, ale nie o tym teraz nie mówimy. Czyli mówimy teraz o tym takim odbiorze. A kto, myślicie, mógłby być takim sojusznikiem w takiej kampanii? Kto mógłby być takim game changerem? Jakby się wypowiedział. No, Kościół katolicki na przykład. Paradoksalnie tam, gdzie powinno być najwięcej miłości i zrozumienia, jest największy, tak naprawdę, tak. Największa blokada. No wydaje mi się, już były słowa czy papieża, który przecież mówił, że nie pamiętam dokładnego cytatu, ale było, że związki przecież jednopłciowe to nie jest koniec świata. Mm-hmm. Wydaje mi się, że no to musiałby być papieża. Niestety jakiś polityk, który jest bardziej po tej prawej stronie i rzeczywiście powie, no słuchajcie, jakby to bo po prostu za prawami człowieka, no i jakby też podejdzie do tego po prostu po ludzku. Bo mi się wydaje, że tu jest ten problem, że po prostu do tego trzeba podejść po ludzku. Na zasadzie wejść w buty osoby, która żyje tak jak żyje, państwo, w którym normalnie płaci podatki. Jak się spóźnisz z podatkiem, to państwo już do ciebie puka i nie patrzy, czy jesteś gejem, czy nie jesteś gejem, tylko chce twoich pieniędzy. Ale jak ty chcesz poprosić o swoje prawa, które tobie się należą, bo chcesz uregulować związek, chciałbyś się inaczej rozliczać, chciałbyś się czuć zabezpieczony, to nagle jest wielkie nie. Poczekaj. I te poczekaj trwa już naprawdę wiele lat i tak jak było obiecane, że te związki partnerskie miały być prowadzone, jakby dalej nie są. I teraz nawet widzę, dużo organizacji pisze, no co się, dlaczego panie premierze nie ma, obiecałeś, dlatego tego nie ma. Tak. I ile można, jak można tak długo żyć? To też by wymagało od polityków właśnie wzbycia się takiego paliwa politycznego. Nie? Ale właśnie to jest paliwo polityczne. Tak. I teraz pytanie, co dla nich jest ważniejsze. Tak. Czy będzie to paliwo polityczne, którym nie wiem, będą mogli napędzić ten strach, więc wygrać trzeba wybory. Trzeba znaleźć inny temat po prostu. Więc po prostu musieliby pewnie znaleźć... Jest mnóstwo, na przykład osoby uchodźcze też są takim zastępczym tematem. Która jest również zapalnikiem i paliwem politycznym. Były to już kobiety, byli to już sędziowie. No za każdym razem, w zależności od tego, co dzieje się na scenie politycznej, kreuje się właśnie tego wroga, na którym buduje się określoną narrację i też narrację strachu. Nie? Bo to jest takie najtrudniejsze, że to jest taka narracja strachu i obawy przed tym, że coś zostanie zniszczone. Najczęściej tym czymś jest tradycyjna wartości, taka tradycyjna rodzina i ci wrogowie tylko się podstawiają w zależności od tego, wydaje mi się, że co się obecnie opłaca. Mówi się o tym, że to by zniszczyło te tradycyjne wartości, ale to w ogóle nie stoi, nie jest zagrożeniem dla tradycyjnych wartości. Ale po pierwsze też zapomina się, jak jest teraz w ogóle w wielu rodzinach, jak dużo jest patologii, o tym się nie mówi. I nagle się mówi, że dwóch mężczyzn nie może wychować dziecka, ale już jakby mężczyzna, który bije swoją żonę i dzieci, to jest nagle jakby wszystko super tu już nie patrzę, bo to jest, bo to się wpisuje po prostu w rodzinę, czyli jak jest takie powiedzenie, że chłopczyk i dziewczyna to jakaś normalna rodzina, coś to takiego. Tak. I to jest takie, mi najbardziej właśnie jeszcze denerwuje to takie klapki na oczach. Mhm. Że tutaj mówisz o tradycyjnej rodzinie, że ty nie możesz, ale nie patrzysz na to, że ktoś po prostu, kobieta jest bita, dzieci są bite, niedożywione. Tradycyjna rodzina. Nagle się okazuje, że ma dziecko z innym, matka, babcia. Ma trójkę dzieci z innym partnerem. No. I to też jest okej. To są tradycyjne wartości, dopóki dla tej osoby, która tak głośno o tym mówi, jest to okej. Okay, bo ona wtedy sama może zrobić trochę więcej niż osoby, które ona ocenia. Więc też jakby w tej kwestii tej rodziny też pomijamy właśnie samotne matki, samotnych ojców. Dziadkowie często wychowywują. Po prostu bardzo różne. Dokładnie. Nie ma jednego takiego obrazka rodziny. Każdy się wychowywał w innej i jakby wydaje mi się, że tutaj czynnikiem takim podstawowym jest po prostu miłość i zapewnienie dachu nad głową i bezpieczeństwa. Idzie krzywdę. Tak. I to najważniejsze. Dokładnie. To teraz, ponieważ mamy dokładnie 2 minuty, to ciebie poproszę, pani mecenas Dominiko Bielska, o takie podsumowanie. Mamy parę jednopłciową, która myśli o zawarciu związku małżeńskiego, takie szybkie ABC, gdzie powinna się udać, co robić? W Polsce nie ma żadnej formy uznania związku, ani małżeńskiego, ani partnerskiego, więc jeśli zależy nam na sformalizowaniu tego związku, no to musimy myśleć o wyjeździe za granicą. Mamy różne, duże możliwości. Powinniśmy spojrzeć na nasz budżet, na to, gdzie chcemy ewentualnie później mieszkać. Nawet na takie drobne kwestie, jak kwestie świadków, bo też w niektórych państwach zazwyczaj jest wymóg 2 pełnoletnich świadków, ale są na przykład państwa, w których urząd jest w stanie wypożyczyć tych świadków na czas ceremonii. To może być jakieś ułatwienie, tak? Jeżeli nie mamy takiej możliwości, żeby zabrać ze sobą te osoby. Podstawowy komplet dokumentów, które na pewno będą nam potrzebne, to ważne dokumenty. Dokument tożsamości, paszport albo dowód osobisty, odpisy aktu stanu cywilnego, zaświadczenie o stanie cywilnym. W niektórych państwach to zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, ale to w tym naszym przewodniku wskazujemy, w których. Patrzymy przede wszystkim na wymóg rezydencji, czy jest to wymagane, żeby wcześniej mieszkać w danym państwie, czy to nie będzie przeszkoda, jeżeli przyjedziemy tam, żeby zawrzeć to małżeństwo. Też są różne koszty. O kosztach chyba nie piszemy, chociaż te państwa, które... Czasami podajemy mniej więcej, ile kosztuje. Tak. Ale to bardziej o opłaty chyba, takie urzędowe, no tak, a nie jakby całą ceremonię. One nie są jakieś takie, myślę, kosmiczne, żeby miały przekreślić całą decyzję. Zawieramy ten związek małżeński. Jeżeli wracamy do Polski, no to musimy liczyć się z tym, że nie ma tutaj skutków prawnych tego związku małżeńskiego. Jesteśmy osobami obcymi. Możemy próbować i próbujmy zrobić transkrypcję tego zagranicznego aktu do polskiego aktu stanu cywilnego. Zależy, ile mamy siły i determinacji, żeby walczyć z ewentualną odmową. Natomiast możemy próbować wpisać to w innej formie, na przykład właśnie jako wzmianki, czy jako po prostu faktu, żeby mieć jakiś dowód tego. No i zabezpieczamy się. Niezależnie od tego, czy jesteśmy już w tym związku małżeńskim zawartym za granicą, czy w Polsce, to zabezpieczamy się w formie umowy partnerskiej, najlepiej w formie testamentu. Udzielamy sobie wzajemnie pełnomocnictw do uzyskiwania informacji w szpitalu, w bankach. No i myślę, że to jest takie kompendium na start, które pozwoli nam jakoś w miarę funkcjonować. I to wszystko Państwo znajdziecie w tym nowym komiksie Love Story Called Wedding, które można znaleźć gdzie? Na pewno u Ciebie na profilu, bo wiedziałam, że jest tak, pierwsza... Tak, jest na profilu. Jest wszystko na stronie internetowej, która jest podlinkowana pod nasze profile. Komiks jest do pobrania za darmo dla wszystkich, żeby po prostu zobaczyć, jak to w ogóle wygląda na świecie. Bardzo Wam dziękuję. To my dziękujemy. To są dla mnie bardzo ważne rozmowy. Dziękuję, że przyjęliście zaproszenie. Życzmy sobie po prostu równości i pełni praw. I moje zaproszenie przyjął dzisiaj Jacek Jelonek, Oliwier Kubiak i pani mecenas Dominika Bielska. I to była Ludzka Sprawa. Wydawała ją niezmiennie Piotrka Masierak. Do usłyszenia. Nic straconego. To była powtórka programu. kotów są znaki znaczeń pełny plik.